Marco, even though yuko nini, yani miwa inabidi tu ni rekodi track kali. Ni kwa sababu yani hata kama ikitokea kwa bahati mbaya kabuma kwenye media, unajua naongelea radio hapa na vitu kama hivyo. Yani mimi binafsi ta enjoy kwa naisikiliza niko nimechill ghetto. Kwa sababu yani kuna washikaji zangu ambao mimi ni wasanii yani, umeelewa eh? Nishaona na rekodi track mbovu. Yani track ni mbovu kiasi kwamba hata wenyewe inapa uvivu kusikiliza. Mwanza mwanza love me or leave me alone. Na kipa kazo na pasema kombi na misimono kujitandaza juu ya kitanda hiki cha mziki kujita nishangaza. Wanakosho masikiono na posikia hizi lana inawachosha. Na vyo hitu radio ni nyomi inajaza mashabiki zaida milioni hadi wa kusaza da. CMK lala na ndono na mjua Mwanza mba mebezi na hip hop kama segono za vara Mwanza. Na inamlipa kama scratches na boni love jibaba homie. Na kipa on top MC slash hustler kwenye hip neck hop kisha naicheka kimafi. Chop chop, non-stop hiss, jewo utabaki jeans. Napio zi drop my cheese, chicks wana fwagia. Some kama rollipop, rhymes nazo shushi. Situmika lampichwani hapa hapo natungia. Natumio fahamu, waifani maisha kwa shudia. Nangalia angani, naona mani na nambia dereva. Ntabeba msalaba, begani uskani nikiwa chia. DJ Gosha is gone. Au Mwanza Mwanza. Ow! Wana Malundi. Wana Malundi. Wana Malundi. Wana Malundi. Kuna makeups, pia kuna mkorogo. Kuna haters, na wala logisikia chukulete shogo. Kuna tofauti kati MC na CEO. Chambi na minyo, glass na kio, bath na cho. Sikia, ili usahau, ona, ili ujifunze. Fanya, ili ukumbuke kama ulisahau ya jana. Wafresh alo karibu, alo mbalo tasogea. Leo, kama mbo sijaribu hata kuongea. Unachokitaka ukipata, le kipata kitumi. Hapo dipo tapodata na mashauti ya plan B. Mikakati kiusanii na wakati wabati. Na sipso lazima kipaji ilimadi mshikaji anahitaji kitu atasukumaje siku. Huyu mzugaji mzenguaji sesh. Kumpa huyo kati Mungu ndo mpaji unakosei. Wanatumia mbawa za bandia kurukia vitoro. Ushapagawa watoto sasa nasaka chochoro. Hapa kawa ni maje moto yenye rangi woro. Tuwezi kuwa sawa mwendo kasoro zenye kasoro. Uru wa miguu mikono akili imefungwa mnyororo. Tawadhuru sana uo singizi wapono tumoro. Hauna shuru mdomo chungo limu usilete mgogoro. Ona bila farasi kidume wezi kuitwa polo. Niche Gosha is gone. Au Mwanza Mwanza. Au Mwana Malundi. Mwana Malundi. Mwana Malundi. Mwana Malundi.